اسلام خیابه رونی گت به عالم دویم دی سارا کشورا به زن زیگو دورا بهر بین انت به سورا سر ظلم دال عالم بهر بین انت به سورا سر ظلم دال عالم استابار گن توا بری کا خدا کی ظلم جوا عرضا وندا کی مظلوم نمین العالم استری ربنا پاکش کی اینا باش خوشیان تش کی شیطان جناب خوکش کی قدیه نمین العالم شیطان جناب خوکش کن قدیه نمین العالم مالا اسلامی بلند کن لف خاص و عامی باکن رجوان قرآن بلند لنا و کلم دلی خود بدل ملی هم بگرن چوان و بگندم بیر بدل ظلم تری هم راکن جه عرد سنما بیر بدن ظلم تبیه راکن جه عرد سنما